حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله کتاب الصوم لیکي د صوم د روزي تفصيل او داغه مسائل درتا مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي صوم په لغت کې امساک توي مطلقاً لکه وی صوام صومن و صيامن واستوام اي امسك عن الطعام والشراب والكلام والنكاح او په شريعت کې روزه سي ثوي امساك عن الاكل والشرب والجماع او دا چې قبله بدل شوا او تلس میاشتې د هجرت شوي نو د رمضان المبارک حکم الله را نازل کو نو فرضیت د روزي دارا غلې دې پدويم کال د هجرت باندې د شعبان میاش وادویم کال د هجرتو قبله بدل شوی وا ابس د روزي د فرضيت حکم راغه د دین مخ کې سروجي فرض وی کنا نحناف داوي چې د رمضان نمخ کې د عاشوري او ایام بیز روزي فرض وي او د دې فرضیت بیا وروسته پر رمضان سره منسوخ شوه دي صرف استحباب باقی دي او شوافی وایي د رمضان نمخ کې سروجي فرض نه وي الفصل الاول فصل اول دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته قال دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی اذا دخل رمضان کله چې را دن شی میاش د رمضان او دی رمضان تر رمضان زکوی گناون سوزئی یرمذو الذنوب ای سوزوی گناهونا او دا رمضان غیر منصرف دی دا علمیت او دا الفنون دا وجه الفنون زایدتان دا وجنا ادی که دی جمهور و دلیلم دی وی بغیر دی اضافت د لفظ شهر نم رمضان ویلی شی اصحاب دی امام مالک رحم الله منع فرمائی وی لا تقول رمضان بلکی وای با شهر رمضان پوشوی پا خبر بانی دی بارا که یو روایت ذکر کئی خواغ روایت سندن ضعیف دی کله چرادن نشی میاش در رمضان فتحت ابواب السما نورا کلا وکریشی دروازه د اسمان اے در رحمت دروازه کلاوشی د جنت دروازه کلاوشی لکه روایاتو کې راغلي فتحت ابواب السما و فتحت ابواب الجنه او د جنت دروازې کلاو شي و فی روایت فتحت ابواب الجنه د جنت دروازې را کلاو کړي شي وغلقت ابواب جهنم او بند کړي شي دروازې د جهنم وسلسله الشياطين او شیطانان په زنجیرونو کې وتړل شي شیاطین اتڑ لیشی او د جهنم دروازی بند کلیشی او دا پا حقیقت بانے حمل لے حدیث کې علماء لیکلي چې شیاطین تړلې شي نو بیا هم مونږ چې خلک شرونه کوي ګناهونه کوي پر رمضان کې وېدا هغه روجدار یادای چې دا غي روجد شروط سره یو د آداب سره یې اجي شریج روزه واسطه شونه روړی نوخري نو ټولرز کانځري کوي غیبت کوي هر روزه پټه وی او په دې ابسيات لیدورا لنډای یادا جوابم کړي چې دا تړلې شي باز شیطانان وی یا ته هغه سرکش دي نه ټول اباجو نما دا وی صدور د معاصی په رمضان کې دا د اثر د شیطان نه نوي بلکې د اثر د نفس اماره نه که شیطان تړلې خو نفس خود سره نه کنا او علامه حافظ ابن تیمیه رحم الله وی دې کې تړلې ویری دا سویني چې شیطانان مړکړې شو کله او ناکار سړې په حالت تړلو کې د پرانسو نه زیات نقصان کوي پکې د نن زمانی فساد او دوکباز منافقان خوده شي چې صفاسات کوي سو ګوژن رمبیدان پولیس لور کی چې تاسو څنګه کار روي کول غواړي نه پولیس سره کیسې به جوړ کړي حضرت یو غټ کار او کوڅو کې مړ کو او اغلاو کا یا نور کو نو خلک وی غو یارا غو دو میاشیو شی چی پولیس سر ده سپو شوی پا خبر بار وفی روایت پیو روایت کی دی فوتحت ابواب الرحمہ در رحمت دروازی را کلا اکڑیشی متفقن علیہی وان سهل ابن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی الجنت ثمانیۃ ابواب فجنت کے ات دروازے منها باب النذر او دروازہ دا یسمى الریان چغیتا الریان وئی اے ډیر شه نهرونه دی جاری پاغه کې او ګلونه دی میوی دی تازه تازه او ریان وزن فعلان دی یعنی ډیر مړې دل پوبو او ریان اصل کې رویانو واو یا جمع شوی نواو پیا بدل کړي ای پیا کې مدغم کړي لا يدخله الا الصائمون او پدغ باب الريان بنور دنکیږي مگر روزدار چې غیر رمضان او باز نفلی روزي لازم را نیولې دي متفق علیه. نگو ریو خاص دروازا دا دروجدارو دا پاردا. لابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت دے فرمائی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من سوام رمضان ایمانا و احتسابا چاچ روجیو نوی در رمضان ایمانا و دا ثواب پنیت اے مومن دے ایمان دا مانا و تصدیقیو چی دا فرض دی پدو او دا دار کانو د اسلام ندی و احتسابا اد ثواب طلب کونو غفر له ما تقدم من ذنبه بخنه بوکړی شي تا شروان دي تیر شي د ګناهونو نا هدا جميع الذنوب تا حدیث شامل نه خو جمهور علما وی چې دا پس وغایر سره مخصوص ده. اگر امام نسائی دام وی وما تأخرا غفر له ما تقدم من ذنبه تا خود متفقون لے حدیث دے وزاد النسائی وما تأخر او دی زیادت بانی دراوی قتیبا نور و رواتم متابعت کرے نوئی اشکال لے چی وما تاخرا لا گناہ شوی نده نسنگا ماف کی گی. سوال پوشوئی زکا مغفرت خو استدعا کئی د گناہ رنبنی او رسنی گناہ لا شوی نده نوبا بخلی چی سنگا نو مانا دا و بس گناهونه ماف کرده شوری مخی دی آرستو دی یا کنائه و چه اللہ با پا مستقبل کی دده حفاظت کئی و من قام رمضان او سوک چودری دو اللہ تا پشپود رمضان کی او دې کې کیا میرا مذوان نه صلاتي تراویح مراد دی په اتفاق وګوره دې تراویح ډېر لوی اجر دی غفر له ما تقدم من ذنبه کوئی دې نه کړ نمس کې نه کړ ها بخنه بوکلی شي دوی تاغه چې مخ کې تیر شي وی دی د دې د ګناهونو من قام ليله القدر او سوک چې ودرې دو پښپی د شرافت کې او دې شو ګیرکا پتا ورتشتا او یا نشته چې د لیلۃ القدر دې کنام ایمان او احتساب دې ایمان او احتساب سره غفر له ما تقدم من ذنبی بخنه ورته وکړي شي دا تول لګوه دا څنګه سبق ته کله غلی شي کله چغي وي په خبره پويږي کنه سبا نه ویل ته بیا کې نه ښه باندې کې هر سره بس دا خبره ولا بولا دي دا ته دي اجازه دې پټه یې روډای مارګره کې پوي نه کو چله کسلی توپ سره سره کلاس چلې ما شومان دي سره په طریقه ولا وای جدا سی وای داس نه نو کله پچری وای کله خاموش کی ها متفق علیه وانه دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کل عمل بنی آدم هر یو عمل د بنی آدم یو ضاعف الحسنه دوغنا کول شینی کی بیا شرم صالحا پلس مثلا الى سب میته زیفن تروسو دوغنا کی دو پوری قال الله تعالى الله فرمای چې چت دې لسوم مگر روجا فانه لي دا ما د پار دوانا اجزي به وای روجا زما د پار دوانا اجزي به توي ستو له سوې څنګه يدعو شهوته وطعامه من اجلي پریزی دی خپل شهوت او طعام زما د وجنا نه اله العالمین وای زب په دی باندې بدل ورکو اے وای دارو جا یو صبر دے او صبر نا کو تب اجر به حساب الله ورکای وای دروجی تخصیص د دی وجنه ده الحمدلله چې پدی کې ریاکاری ناراضی خود فعل په اعتبار روزه کې ریاکاری ناراضی لکه زم د روزنی سم چلاوام نه نو چت چاله پته دي شر ریاکاری به کم نه راځي او د قول په اعتبار چې مثال په تور تاسو لپته نه یز د لوام یم ما خو به نن پیش بیشته ما روزه نو د قول په اعتبار پکې کل ریاکاری راځي اے لا يدخله الرياء بفعله وان كان يدخله الرياء بالقول کما یصوم ثم یخبر بانه صائم لکه روزه نه چاله په دی وی به د ما خروجه نچون کی دا سوابرون یو مانوا سوایمون د دې بدلی به الله په خپل ورکای لسوائم فرحتان دروجدار د پاره دو خوشالینی فرحتن عند فطره یو خوشالی دا د کوجی په وخت کې چې روزه ماتای اسمره خوشاله شي چې روزه ماته کی سره یو خوند او لذت مسلمان محسوس ای و فرحتن عند لقاء ربی او بل خوشالی دا په وخت د ملاقات د رب د کی چرب سرب دے ملاوی گی ولا خلوف فم السوائم پا زمید خاص ردے بازی فتح دا خواوی بازی دی تخطاوی لی شرفت هدا خاپا که درست ندا ولخلوف فم السائم او خام خا اغبوی دخلی درو جدار ای درو جی سر دخلی یو بوی بدل شی پنیز دا اللہ اتیبو عند اللہ من ریح المسک دیر خوشبویدار دی پنیز دا اللہ د بوی د مشکونا و سیام جنتن او رو جڈال دی و ایدا کانا یوم سوم احدکم کلچوی رو جد یو دستاسو اید رو جی رزی دا فلا یرفوس نو دید دخلینا گڑی وڑی خبرین رو باسی دفاع باندې فلا يرفس فلا يرفس فلا يرفس مثلثه الفا ده فحش خبر دې نه کوي رضی او قبیح خبر دې نه کوي ولا يسخب او आवाज دې په ګډو وډون را پورته کوي فانسابه احد کچاول کنری کولی او قاتله یا ورسره جنگیدو فليقل دی وینی امرون صائم زیو سړی روجدارم متفقن علیه الف